بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Baada ya utangulizi kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia swala na salamu Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na fadhila zake ametuafikisha kukutana na ndugu zetu katika msikiti huu wa Mula. Hakika nyoyo zetu zimejawa na furaha ورابطه مع علاقه كبوه ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ameifunga baina yetu. Kwa hakika ikram tunaopeana baina yetu as-salafiyin ahli sunna wal jamaa kwa aina mbalimbali za kumkirimu mgeni, likiwemo hili la kupewa nafasi na kuzungumza na watu wakaacha mambo yao mengi muhimu kusikiliza, ni jambo la furahisha sana. Uweza pata watu wa damu yako wasiwe na wakati wa kusikiliza hata dakika mbili. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba ayathibitishe mapenzi haya na rabita hizi, innahu waliyu thalika walqadiru alayh. Baada thalika hakika nilikuwa na tafakari la kuzungumza kwa kuwa ndugu zetu kina Sheikh Ali hawa kumbele hapa, Sheikh wetu Abu Zainab, Sheikh zetu na Abu al-Khattabi, Sheikh Abu Hashim sijamuona hapa. Sasa ikiwa mbele yako pana mashekhe kama hivi watatizika. Kule Msambweni, Likoni, liko tutupatupa tuko peke yetu. Sasa hapa makamu adhimu, makamu kubwa sana hii. Wasa ingine wakaa kila wanachotazama waona taharibwa. Siweza angaika kutwa nzima tafuta cha kusema tu. Lakini kwa yale ambayo yanaendelea na nyie mnayajua, mashayikh siku mbili hizo walikuwa kule Tanga, Sheikh wetu Abul Fadl alikuwa akifanya muhadhara. Kwa hakika kutokuwepo moyo wangu uliuma sana, lakini kwa kuwa ndugu zetu wa kule Msambweni, kwa hakika walitualika daura yao na baadhi ya mambo kabla hata hicho kitabu kilichoitwa ni upi usalafia sujadida hakijatoka. Kwa hiyo majalis za shekhe ikawa zimekutana na dharura hii ya kuwa lazima nije huku, wa mashekhe walikwenda kule kuungana na shekhe wetu kwa ajili ya kufanya bayan na arad kwa hizbi huyu Barahiani kwa kitabu chake alichokitoa, akiendeleza yale yale ya miaka takriban 15 au 14 iliyopita. Sasa kwa mnasaba huu nikaona mimi nitumie nafasi hii kuwakumbusha watu wa maeneo haya biidhnillahi ta'ala, na wale ambao watafikiwa na sauti hii tasikiliza, kuwakumbusha jambo muhimu sana, nalo ni jambo la ilmu na nafasi ya maulama, makanatul ilmi wal ulama, nafasi ya elimu na wanawazuoni. Nyote mnafahamu ya kuwa jambo la kusoma ilmu ya kisheria ni aslun min usuli dinina, ni msingi katika misingi ya dini yetu ya Uislamu. Al-ayat wal-ahadith, aya za Qur'an na hadith an-nabawiya fi hadha al-bab kathira, siku nyingi sana watu wamehimizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kusoma. Da'wa salafia ndio da'wa pekee inohimiza Waislamu kusoma, lakini ndio da'wa pekee inofanya tatbiq ya jambo la taalimu. Sikuhimiza tu walimu, maduati wa kisalafi wanatumia wakati mwingi zaidi katika kusomesha kuliko mambo yao ya kimaisha na kidunia. Hilo liko wazi sana, halihitaji dalili. Ukiwaona mashekhe wanavyomaliza umri wao kusomesha taalif furujud, utaona yale wanaoyasema na kuwahimiza watu wanayaendea kivitendo. Marakiz za ahli sunna ukenda, utaona raha watu wanavyosoma na walimu wanavyosomesha, kwa sababu tunaamini kabisa elimu ya kisheria, al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih, mambo haya mawili ndiyo saada, ndiyo mafanikio na ndiyo maisha bora kwa kila Muislamu. Muislamu atakayesoma ilmu yenye manfaa na akaifanyia kazi, basi ataishi maisha bora katika hii dunia na kesho akhera. Na kinyume chake ni kuto kupatiliza ilmu ya kisheria, na atakaye ipuuzia ilmu ya kisheria maisha yake ya kidunia na akhera yatakuwa ni maisha mabovu ya dhiki na udhia mwingi. Haya tunayaona kwa watu wengi sana walio khiari ujinga, wakawa hawataki kusoma dini yao kutoka katika chemchemu manabi sahihi safia. Wanaishi maisha ya dhiki, maisha ya tabu, watu wamefikia mtu kuvuliwa nguo zote, mtu afikia avuliwa nguo zote alafu aambiwa kalia pale, atafuta kazi. Kuyo, kwa kuwa yu ahitaji kazi, hamwelewi Allah subhanahu wa ta'ala, hajuu yuko kumrejea na kumuumba, basi ambua vua nguo zote alafu kalia fenesi. Mnajua fenesi? Au mahitaji fenesi, ambua kalia fenesi, mwingine kalia kaburi. Haya maisha ya dhiki kwa sababu ya jahali. Maisha haya ya dhiki kwa sababu ya jahali. Na mifano ni mingi sana, watu wanataabika kwa sababu ya ujinga. Uislamu umetutaka tusome. Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, imekuja khairan kama wanavyoeleza wanawazuoni, neno khairan ni nakira, na nakira imekuja katika siyaqi shart. Khairan ni nakira, imekuja katika siyaq au muundo wa sentensi shurutishi. Man ismu mausul, ni katika asma'u shurut au asma'u shart. Man yuridillahu bihi khaira, yoyote ambaye Allah amtakia khairi. Khairan ni nakira fi siyaqi sharti tufidu al-umum, yaenea khairi zote. Allah amezifunga khairi zote ya dunia na akhira. Yoyote ambaye Allah amtakia khairi ya dunia na khairi ya akhira, basi Allah ampa fiqhi ya dini, amfaqihisha, amfahamisha dini. Tizameni walopuuzia ilmu ya dini wana khairi gani? Maisha ya tabu ya wahka, maisha ya dhiki, watu wanahangaika kwenye dunia yao, kula mariba, mamirungi, siasa za demokrasia huku na kule, wahangaika, wanadhiki, dhulma na kadha, kwa sababu watu wameacha jambo la msingi walotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khairi itakuja kwa watu kusoma dini. Tuwasomeshe watoto wetu dini, tuwasomeshe wake zetu dini, kheri ndio itakuja. Hatuwezi kuishi katika kheri, hatuwezi kupata kheri bila ya fiqhi ya dini. Al-Hafidh Ibn Hajar anasema mafhumu al-hadith, mafhumu ya hii hadith, mtu yoyote ambaye hakuwafikishwa kuisoma dini yake, basi Allah mtu huyo hajamtakia kheri. Maana yake Allah amemtakia shari. مفهوم المخالفة منطوق الحديث تمكن حديث من يريد الله به خيرا. كنا كيتو تفهميك بمفهوم مفهوم الحديث كن يمتشاك أمبا يحكو بيو فقه يديني كما ألي بيو فقه يديني الله كم تكي خيري يلانو سوما ديني أكي فهم ديني huyo Allah amemtakia khair. Asiyosoma dini katakiwa nini? Ni shar. Kama fahumu al-mukhalafa hi hadith. Tizameni jamii zetu hii, jamii hizi za Kiislamu, namna watu wanavyoishi katika upotevu. Kwa hakika hali inasikitisha sana. Ukitembea katika miji, uweze ukatembea hii Mombasa kutwa nzima, basi wanawake waliovaa ile hijabu ya kisheria aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala, ukakutana nao waweza wasizidi 100. Watu wote wanawake wana vibaibui, mapiko, maherini, macheni. Vibaibui hivyo ni hivyo vibaibui vya kushika na kadha na skafu, au vihijabu vya haki ya Mungu ulikuwa tutaita. Kwa nini? Yani aya ziko katika Qur'ani zilizofundisha hijabu ya wanawake. Jamii ya Kiislamu, watu wamezaliwa na wazee wa Kiislamu. Yani kwa nini hatuoni hijabu ya kisheria ila kwa watu wachache? Ile aya waqarna fi buyutikunna, wanawake wakae majumbani. Hebu tizama jamii, wanawake siku kama majumbani tu. Wallahi leo nimepita sehemu wanawake wameketi, tena wala mirungi, wanawake wa nne vile walivyovaa ni Waislamu na mirungi pia wala. Tumetoka makwao wamekuja kusaga, wanaita kusaga, wanapata tabu yani. Hii jamii ya Kiislamu, maeneo kama ya Kisauni, si maeneo ya Wabajuni hawa watu wa humu pwani, Waislamu hawa wamekaa watu wasaga, watoto wa kike wametoka makwao wamekuja kusaga kwenye maskani, wana vikao vya kusaga mrungi, pata tabu sana. Lakini kwa sababu jamii yetu iliipa kipaumbele sana elimu za maskuli kwa kiasi kikubwa sana, watu wakaona fakhar. Na aadaul Islam huko ndiko walikopitia katika kuipoteza hii jamii, pitia mifumo ya education, na wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, waka introduce zile mila na desturi za kimagharibi za kikafiri. Jamii yetu ikaishi katika wahaka na jahal, pakifiwa huelewi msiba huu ni wa Kiislamu, watu wakiwa na harusi huelewi, wale maholini, wale kadha, wale maveli, wale madisko, wale marusha roho. Jamii inaishi katika hali mbaya kwa sababu ya watu hawakusomeshwa dini kisawasawa. Na haya mabadiliko mnayoyaona yanayoletwa na hii dawa, haya mabadiliko mnayoyaona ni mabadiliko yanapata ukinzani mkubwa sana. Lakini dawa tusalafia biidhnillahi ta'ala itaikomboa hii jamii. Elimu ya dini Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwenye aya nyingi, na bwana mtume sallam amezitaja hadithi nyingi sana. Lakini mimi nataka kufika hasa katika jambo la ulama wale waliobeba elimu hii ya kisheria, thamani yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم صلى الله عليه وسلم كتك حديث أبوان متفق عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. Mtume anasema Allah haichukui ilmu kwa kuivua kutoka kwenye vifua vya waja, kwa maana watu wakalala asubuhi, wale wenye ilmu haipo elimu kuvuliwa. Lakini Allah anaichukua ilmu kwa kuwachukua au kuwaua wanawachuoni. ذهاب العلماء kuondoka wanawachuoni ndo dhihabu din. Hivi ndo maneno ya salaf. Sehemu yoyote pa kukosekana wanawachuoni wa kweli rabbaniyun, wanaweza kuziongoza jamii, kuzielekeza jamii katika njia ya sawa, wakikosekana katika mujitamaa, basi na dini katika mujitamaa huo hakuna. Na haya tunayaona, ukenda katika miji ambayo ina maulama utaona athari ya dini, kwa sababu kupatikana maulama ndio kupatikana dini katika mujitamaa, kwa sababu wao ndio warathatul anbiya, unafanya kazi ile kazi ambayo uliifanya al-anbiya. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu kwa kuivua, lakini haichukui ilmu kwa kuwaua wale wanawachuoni. Na ikifikia wakati Allah hakuibakishia jamii husika wasomi, basi kwa kuwa watu wanahitaji wa kuwaelekeza, hivyo ndio ilivyo. Japokuwa kuna watu wakaidi visoi, lakini wakitaka kuoa watafuta mashehe pamoja na usoi wake, wakifiwa watafuta walimu pamoja na usoi wao. Yani hawezi basi 100% wakakimbia wasomi, basi hata kama ni hao wasomi wa batil, lakini kuna wakati wanahitaji wasomi. Sasa wakiondoka wale wanawachuoni wa kweli katika jamii yoyote, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya viongozi wao wanaowasemea mambo yao, wanaoongoza misikiti yao ni watu wajinga. Hivyo unaona misikiti mingi ya Uislamu, maimamu hao watu wa kamati, watu wajinga, ni kigenge cha watu wafanya biashara wengi, yani kigenge cha wafanya biashara cha tafuta kuchuma kupitia misikiti. Ndio misikiti mingi, maana mara watu wamepigana ngumi, shuhudia mtu apigwa ngumi mpaka aruka kama hivi msikitini. Juzi kule kwetu kuna maeneo yamepita barabara kwa msikiti utakao uvunjwe, ikatokea taasisi ikawajengia msikiti mkubwa haujawahi kwa hilo eneo. Basi miezi miwili haijapita, ngumi zake hizo paka zimeamuliwa na polisi. Vigenge, vigenge vya wafanyabiashara vyaingia misikitini, vyataka kuchuma kupitia misikiti. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ukisikiza wale wanaoizungumzia dini ya Allah katika miji yetu utashika mdomo. Huyu naye huyu mufti, nasema huyu mufti, huyu huyu mufti, ambua mufti huyu, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Mtu shekhe afikia kusema kweli mtume aliadhimisha siku ya kuzaliwa kwake kwa kufunga, lakini sisi tuadhimisha hivi, alafu aleta qiyas kama vile siku ya uhuru, kuna maadhimisho ya siku ya uhuru, holiday ya uhuru, kuna wengine wafanya hivi, wengine wasafisha jiji, lakini lengo mmoja. Angalia, yani mambo ya dini, mtu shekhe apwa msikiti, apwa TV, tena sijui ya serikali. Ukimsikiza waona ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Tuna hali mbaya sana. Ikiwa hii wasomi ndio nuru ya watu, visa vyao sio vikoje? Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu, wataulizwa wale wajinga ambao jamii imewafanya ndio ru'us, ndio wasemaji, ndio viongozi, utafanywa kuwa ni wajinga. wanaongoza watu, mataasisi. Kitizama asilimia kubwa ya mataasisi, mamudiru, viongozi wa mataasisi, wakurugenzi, ni watu tu wajanja wajanja, wameweka mipango ya kula hela za Waarabu huko Warabuni. Basi mipango mingi, khiana na ghishi zimejaa. Watu wasimamia jambo la dini, lakini wasimamia jambo la dini si msomi. Jambo la dini anosimamia si msomi, zikarada na degree moja au form 6 kule kwetu au form 4 siyo, basi ndo mkurugenzi na mipango na nini ya kula kula hela. Hii hali hii ikifikia jamii haina wasomi, kwa maana watu wakikataa kusoma kisawasawa, wakapatikana wasomi wa kisawasawa, jamii yoyote ikifikia katika hali hii imefika katika hali mbaya sana, na tulipofikia sisi ni pabaya sana. Jamii kwa kiasi kikubwa imekosa, hasa jamii zetu imekosa watu wa kweli, waliopo ni wachache na wathaminiwi. Hata serikali, Allah mtihani alizowapa serikali zetu, wale wajinga ndio wanokurubishwa na serikali, ndio wanaaminiwa, kwa sababu huyu mufti hawezi kutoa lecture hata ya nusu saa ukapata faida, si ya ilmu ya kisheria wala ya kidunia, akakaa akisema, huyu ndio mufti wa nchi, wapata taabu sana. Tutakiwa tusome, tuwasomeshe watu, tusome, tusomeshe watu, jamii zetu zibakie na watu wasomi wa kweli. Na sisi bila muhaba tunaamini kabisa wasomi wa kweli ni wasomi wa Ahli Sunna wal Jamaa, as-salafiyun, ahlul ahwa, ahlul bid'a. Hamna kitu, babaishaji ni mwingi sana. Tafungisha watu siku tatu, mtu anafungisha watu siku tatu, funga ya sensa, fungisha watu kwa sababu ya corona. Ndio msomi huyo atuafatu watu, ajisemea tu, atupatupa tu, mara yule chanjo hakuna, haramu yule, kila mmoja asema lake. Ulama katika nchi kubwa, ulama wasomi daraja waliofikia kubwa, wanaeleza hivi, wao wasema hivi, lakini wao ndio wameshika zimamu ya mambo. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilmi, taulizo watafutu masala pasina ilmi, kwa kuwa mwasogora, kwa sababu tayari washavalizwa vazi kwamba wao ni wasomi, mashekhe, mudiri ana ilmu, aulizwa jambo atajibu bila ya ilmu, kwa sababu tayari kuna position amewekwa, kuna makana akatapewa, akisema sijui aona taabu sana, wajisemea tu, atapotea yeye au wao watapotea, hao wajinga waliofanywa viongozi, alafu wataipoteza na jamii. Sasa hatari kubwa basi ni kuipoteza jamii, bora upotee wewe. Sulishamwa kwamba mjinga na ukaamua kujiona ni msomi ukawajisemea, potea basi peke yako. Lakini kwa kuwa ni watu wapo katika jamii wanasema, yapotea na jamii nyingine, yani wao na wanapoteza na watu. Kwa sababu athari yao ni kubwa. Sasa kwa kama yule mjinga ngekuatosha, kama yule mjinga alikuja kuulizwa na mtu aliyowote watu 99, na toba ambia wewe toba una 99 una toba, si msomi, abid zahid, sio ali, lakini akajidibia tu. Yule bwana akaona ngoja nikumalize, akamuua naye akatimiza 100, ikawa idadi pale inasoma vizuri, 99 ikukaa sawa, alikuwa atafuta ile namba shufa, even number, ona ngoja nimalize. Kajidhuru kwa sababu ya ujinga, basi ingebakia hivyo, kajidhurika, wadhuru na watu. Hadithi hii yatufundisha umuhimu wa kusoma, ni lazima tusome dini. Hadithi hii tunajifundisha ni lazima tuwe na viongozi watakao waongoza watu, lakini lazima wawe wasomi. Lazima tuwe na wasomi. Na hadithi hii yatuonyesha kwamba kunahitajika marja'ia. Yaani umma wa Kiislamu wahitaji pa kurejea. Wanapotatizika katika mambo yao ya dini, wawe na watu wa kweli wa kisasa wa kuwarejea. Sawa, fasuili wataulizwa. Jamii yahitaji wasomi au yahitaji watu viongozi wawaulize mambo yao. Hadithi hii ina fawaid nyingi sana. Kwa tunahitajika tusome ili tuzalishe maulama, na tunahitaji marjaia pa kurejea. Jamii yahitaji watu wa kweli wasomi, muhakikun katika mambo, watakaoulizwa na wakajibu kwa ilmu. Na kama hajui, basi ilmu pia nkusema sijui. Baadhi ya ulama wanasema kusema la a'lamu nisfu al-ilm, kusema sijui ni nusu ya elimu. Lakini hatari ni kupata watu ambao si wasome alafu ukaizungumzia jamii. Kuna maneno ya Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu anasema alaykum bil ilm, lazimianeni na ilmu. Atoa wasia Muaz, anasema alaykum bil ilm, someni, tusome. Fa inna talabahu lillahi ibadatun, fa inna talabahu lillahi ibada, hakika kuitafuta ilmu kwa ajili ya Allah ni ibada. ومعرفته نكويجوا علم خشية نخوف نجامو لنفكش أمتو كتك كموغوبة الله سبحانه وتعالى. كويتفت علم نعبادة كما في العبادة ننجين كويتفت علم نعبادة نا علم إمبابة خصوصية كما ينيني عبادة لكن وكاته هو علم نوسيلة ila maarifati sa'ir al-ibadat, yenyewe ni ibada nafsi yake, lakini hapo hapo mwasila, njia ya kufikia kuzijua ibada nyingine. Yani huwezi kujua sala kabla thalika, huwezi kujua tauhid, huwezi kujua funga, hajj na mengineyo bila ilmu. Kwa fal ilmu ibada binafsi wa huwa wasila ila sa'ir al-ibadat kuliko ibada nyingine. Ilmu imebeba khususia hizo. Muadha anasema alaykum bil ilm fa inna talabahu lillahi ibada wa ma'rifatahu khashya wal bahth anhu jihad, kufanya bahthi kuhusiana ilm. Mtu akakaa akafanya bahthi masala, akayasoma upekuzi, akafuatilia, akafanya al-istiqra, akafanya research katika mambo ya ilmu hii ya kisheria, jambo hili ni jihad, ni jambo la jihad. Wa ta'limahu, na kuisomesha ilmu, watu wakasomeshwa ilmu ya kisheria. Kama vile mashekhe zetu, wakati mwingine unasikia huruma, mashekhe wanaweka darasa, watu wanatoka, shekhe wanakuja, hii ni hadhara, wengine watu wameketi kwa sababu ni muhadhara huu, lakini darasa watu wengine hawana time ya darasa. Muhadhara siku moja tu, ni mgeni, ngoja nimsikize kaja na lipi basi. Lakini durusi kila siku, kitabu, watu wangapi wanaketi? Saizi watu wametoka watazama TV, wengine darasa zaendelea wao kwenye ma-TV. Jambo hili la madishi haya na ma-TV na ma-television limeharibu umma, na madhara yake ni makubwa. Na watu kama watazungumziwa jambo hili, itasadiki kauli ya Bwana Mtume sallam, bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil-ghuraba. Faida za TV hizi kwanza. Baada muhadhara nikusimamishe wewe, nitajie faida 10 za TV na madhara 100. Maana ya madhara nakutajia kabisa, inaweza kapituka pia 100. Hem, taja faida za TV, orodhesha. Taarifa habari, wewe utasema hivyo. Una jengine la kusema lipi? Hizo channels nini? Wajifundisha nini kwenye channels? Lakini watu wamehurika jamii, watoto saizi watazama muziki, tamthilia, mapenzi, uchi na kadha. Durusu zaendelea misikitini, watu wapo kwenye mativi. Na wameweza watu, watu wamefanikiwa ada. Si humu tu. Hizo biladi Islamia, Yaman, kadha, nchi za Kiislamu. Katika mambo waliofanikiwa ni kuwaingizia hivi vyombo vya habari majumbani. Jamii ikabadilika kwa haraka. Durusu zaendelea watu kwenye TV. Ima atazama taarifa habari au atazama mpira. Atazama ngozi iliyopulizwa upepo. Inga kabisa. Unapoteza muda wako, unaacha kusoma dini, unakosa swala ya jamaa, watazama ngozi, ngozi iliyopulizwa hewa. Ile ngozi tu yakimbizwa, yani watu wakubwa na akili zao wakimbiza ngozi. Ngemu fulani hivi imepangwa, imekuzwa, imekuwa imefanywa propaganda mpaka yani imekuwa ni issue, watu hawalali. Watu hawasomi, watu wakosa jamaa, wengine wafanya jamu ya swala bana. Gemu siachezwa saa 9 au saa 10, aona nitakosa nafasi. Aunga dhuhuri na alasr. Mwingine hajafanya qadha zile za kizee. Isha huko amaliza zote na waitu swali dhuhuri la asr. Kwa sababu alikuwa mpirani, aitazama ngozi iliyopulizwa hewa, watu waikimbiza. Watu waacha darasa. Watu wapigana. Durusi mashekhe wakaa, wafanya bahthi, wafanya taaliki. Watabakia vijana waliotoka miji yao waliokuja kusoma. Wengine wote hawana haja ya elimu. Ima wamegurishwa kwamba siku hizi una Google tu. Mambo, mbona mambo yako wazi? Una Google, eh? Ndio. Watu watakiwa kusoma. Kusoma ni jambo la lazima. Na usiposoma ujiandae, kwa sababu katika maswali manne ataulizwa kila mtu wa al-qiyama. Hautaondoka, Mtume anasema unyayo. Nyayo mbili za mwanadamu hazitopanduka mpaka uulizwe maswali manne. Katika hayo sana ilmu. Sasa yani Muislamu unakimbiaje elimu ya kisheria? Huulizwi elimu ya jiografia bwana wala hisabu. Ukadanganywa na mtu. Si ilmu hiyo. Wanaona harakati wanasema tu. Si ilmu hizo. Wende ulizwa mambo hayo. Wewe usipojua kusoma na kuandika, hujui Kiingereza, hujui hisabu, ukiwa na haja na mirathi utakwenda kwa mashehe utawauliza. Una mambo ya zaka utauliza mashehe, yatosheleza ukawa una swali, una akida sahiha ukafa basi. Kufanya bahathi kuhusu na ilmu hii ya kisheria, anasema Muadh, ni jambo kuisomesha ilmu, wa ta'limahu liman la ya'lamuhu, kuifundisha ilmu hii ya kisheria kwa wale wasiojua ilmu ni sadaqa. Nikaeni tu mtazame mipira, mcheze mazumna, mcheze madraft, mle marungi, kaeni tu. Lakini hawa mashehe wakiketi hapo wanatoa sadaqa, wanaongeza katika mizani zao. يوم القيامة تكون لك استرعي بإذن الله تعالى أتبكينا متمو جيهنا توا صدق كسمش علم صدق وتعلمه لمن لا يعلمه صدق ومذاكرته نكفانيا مذاكرة وعلم مطالع وعلم إما بكياكو أو نمنزيهم ككام كجديل مامو يك علم جنبو هيلي. Ni tasbih. Kufanya hivyo ni tasbih, ni sehemu ya kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakara wa Qur'an wa hadithi rasul, ambazo hiyo ndo ilmu lghaya. Ilmu zilibakia zote wasail. Wasail ya kujua Qur'an, kalamu Allah. Wasail ya kujua kalamu rasul alayhi salatu wassalam. Kufanya mudhakara ni tasbih na kumsabih Allah. Bihi yu'rafu Allah, kupitia elimu atajulikana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika katika mambo yaliyoidhuru jamii ni kutokumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumjua. Ma'rifatullah haqqal ma'rifa, ule ukweli wa kumjua Allah ndio kitu kimekosekana katika jamii yetu. Ndio maana watu wamepuuzia. Mtu anaisikia adhana apuuzia, atazama mpira, sababu hakumjua yule aliyotajwa, ili Allahu Akbar, hakujua thamani yake. Wama qadarullah haqqa qadri, hakuweza kumuadhimisha Allah ukweli wa kumuadhimisha. Sasa kwa kupitia ilmu ndio atajulikana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukisoma utamjua Allah ukweli wa kumjua nafasi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tukisomesha jamii, watu watamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihi yu'rafu Allah wa yu'badu Allah, na kupitia ilmu pia Allah ataabudiwa. Wayumajjad kadhalika, atatukuzwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kupitia ilmu watu wataweza kumtukuza Allah. Hawa watoto wetu ukaona hawana thamani, madrasa aweza kwenda asiende, haswali, lakini school hakosi asubuhi. Wazee wameamka alfajiri, mtoto aende school, inawezekana hakuswali, akarudi nyumbani, inawezekana dhuhur na al-asr imempita school, huna wasiwasi. Hakuna nafasi kwako ya tamjidi ule kumtukuza kujua jalala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kwa watoto, hii jamii baada ya miaka 100 tutakuwa tuna jamii gani? Wewe umempeleka mtoto school, lakini huko school wajua kasali au kusali, kuna time na sala kwa mtoto wako, si kwako, kwa mtoto wako wala mkeo. Wewe ujionia mambo sawia tu, bora unakula, unashiba, unalala basi. Na mtoto akirudi unauliza homework tu, una homework? Basi ndio akili yako iko kwenye homework na kadha basi. Kupitia ilmu hii ya kisheria, yumajjad subhanahu wa ta'ala wa yuwahhad, na Allah atapokesha tauhid, kumpekesha Allah, jamii kuepukana na shirki na kutumia ilmu au kupitia ilmu hii ya kisheria. Watu wakawafundisha wale wasiojua, wanaojua wakasomesha wasiojua, jamii ikamuelewa Allah, watu wakaweza kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi mnaona jamii, mtu anakimbilia kwenye kaburi la sharifu, jahazi lazama, mtu aita madadi ya jailani, amuomba jailani, ni kwa sababu watu hawakusomeshwa ilmu. Lakini sasa hawamjui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shirki zimejaa, mizimu, vinyamkera, mizimu na vinyamkera wengine kwenye makaburi, kama hii miji yetu sharifu kadha ilikwenda sayidi, ndo nini sasa? Ndo nini yani? Toka hapa mtu enda kwenye kaburi, enda atufu, enda fanya hivi, eka nadhiri, nitaleta hivi, nitafanya hivi, nikifanikiwa. Mtu ana jambo huko, enda nyumba yenye rangi tatu, yenye mlango wa rangi tatu, nyekundu, nyeusi, lete mbuzi, lete kuku, nini? Shirki billah. Jamii ukipita, jamii hizi na ngoma za shetani, njia za panda, kumevunjwa vitu nini? Sababu watu hawamkumjua Allah. So, haya mambo si maana yafanyika huko kwenye hiyo miji ya watu labda, kwa kuna miji mingine yajulikana kwamba huko hakuna Waislamu kama. Ni miji hii, miji yenye ngoma za shetani ni miji ya Waislamu. Miji njia ya panda utakuta manazi yameandikwa, matalasimu ya lakani, ni miji ya Waislamu. Wanaofunga mahirizi ni Waislamu. Wanaomwaga damu mambuzi kwa sababu ya kutoa gari barabarani au ahamia nyumba mpya au kadha ni Waislamu. Wanaofukia vichwa vya kondoo, mtu achukua kichwa cha kondoo, mimi nishashuhudia paka bwana, paka katua kwenye sanda, wallahi wa billahi, paka kwenye sanda, alafu kenda zikwa kwenye kaburi, yani kaburi la mtu pale juu kafukuliwa, azikwa paka. Na kaburi ya Waislamu na wanaoishi jamii hiyo ni wa Kiislamu. Inawezekana alomwelekeza hivyo mwalimu wa madrasa, kwa na waganga wengi walimu wa madrasa wamekaa kidini dini wenyewe. Waganga wengi wamekaa kidini dini walivyo. Shirki zimeenea kwa sababu ya hii ilmu sahihi imekosekana kwenye jamii. Wasomi hawa ni wachache, hawaheshimiwi, hawana nafasi ya kuelimisha watu. na watu wajinga ndio wameshika zimamu ya kuizungumzia jamii.